أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. سورة الدخان لے دا هم مکی صورت ته نازل شوه ده پس ته صورت زخرف نه او د مخکینی صورت سره ربط اغا آسان ده په مخکینی صورت کې ورته شبهات او اعتراضات ته دوی دفع کړل کنه نتیو سره نه په دلایل سمش نه په شبهات او اعتراضات سمش اداغي په جوابونو سمشي ا په یو جانب نه په قران سمېږي نو داغین او رست بیا و تسپا کار دی بیا خام خواد دب مسلمان دی نو بیا پا دین بغیر نکی نو پا صورت دخان که بورتا تخویف دنیاوی ذکر کئی چی پا دنیا که بدر باندی عذاب راش دغرنگی پا مخکینی صورت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا آداب ذکر کل دا دعوت نو پا دی صورت کی ورطوائی چی دا عذاب و دا دعوت نا قرآن بیانا ول دی نو قرآن بیانا و بس دا رتون نا بہترین عذاب دی دا ورطا ذکر کئی بل پا مخکینی صورت کی زیاد تخویف اخروی ذکر کنو پا دی که بس زیاد تخویف دنیاوی ذکر کئی اغا با داغا کئی دعوت صورت صدا دعوت صورت ام داغا دا چی تخویف دنیاوی دی مشرکانو او معرضینو دی قرآن دارا چه قرآن نسوک مخ آلی او شرک کئی نو غیل تخویف دنیاوی ور کئی ما خلد دی دی لسم آیات تی و یو کم شپیتم آیات تی پا لسم آیات که دا دعوه رازی فرتقب یوم تأت السماو بدخان مبین نو انتظار که و پا اغوره دیتا چه اسمان بسشی اسمان که بلوگی را احکارشی کن اسمان بلوگی راوی او دا غرنگی پا یو کم شپیتا که دا دعوه آخری آیات که بیا رازی فرتقب انهم مرتقبون توم انتظار کوا دوی دیم انتظار کئی دا غرنگی دا دغشی اثبات دا توحید بم کئی پا ذکر دا صفات دا اللہ تعالی سرا واغی که با نحو صفات ذکر کئی پاول کی ذکر کئی با بیا دا غی نفس اثبات دا صدق دا قرآن قرآن دا اللہ تعالی رشتون کتاب دے نو دا غی صداقت بثابتی منکرون تزواجر خا ترتیب دا صورت دا دے صورت پا دو بابونو تقسیم دے اولنے باب دا صورت چلے اگر تر یوکم سلوی اختم آیا تا پورے دے او پاگی کے با اول صدق دا قرآن او عظمت دا قرآن ثابتی دا بتر اتم آیا تا پوری دا غی نفس با زجر ورکی مشرکینو تا و تخویف غیتا او دا زجر و دا تخویف مجموعه احوال اگر بیا نهوی بیا وسر با دو عذابون ذکر کئی یو به دخان مبین دخان مبین تخویف پا دو طریقو سر او یو البچت القبرا لوی رانی ول که اغای تا بدر اغا پا بدر کیوشو دا دوار دا غب ذکر کئی بیا قوم دا فرعون بیا ذکر کئی او پا دیده که دسر پارا ذکر کئی نمونه دا عذاب ما تاسته جو صورت دعوه تخویف دنیاوی ده نو بطور نمونه عذابو بسوک ذکر کی قوم دا فرعون با ذکر کی او دا نمونه منکرینو تا پیش کئی بیا دا آغی نفس بدری نعمتون ذکر کی پا بنی اسرائیلو بانده چه دا هم کو مگوره چه سنگ تخویف ورکم پا دنیا کی نو دارنگ کل خلکو تا بیا پا دیدین و پا ایمان بانده نجاتم ورکم بشارتم ورکم نو دا تزنو او زجر بور کی پا انکار دا بعث سرد تخویف نا پا ذکر دا اقوام مکذبو بانده او بیا با پا آخر که اثبات دا بعثو کی پا یو کم سلوی اختمایات کی نو یو کم سلوی اختمایات پوری با دغوی اثبات دا بعث پا دلائل سرکی نو پا دی طریقو سر پا دغا امتول دعوی تا برا جمع کی گی تخویف دنیاوی دی خوال داغی نو دا بچکی دولا نو قرآن دی رسول دوی مانا کنا خا وی نمانل نو تخویف ورکو پا دو طریقو سر چه دغا تخویف دی نمانی دا غی نفس چکم دنو دا قوم فرعون مثال ورطا ورکو چه غم تبا کن دا غرانگی ورپسی بل قوم طبع نتبا کن اغا بورتا ذکر کی بیا بورتا دا قیامت دا اثبات دا پارا دلائل ذکر کی سید انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین قسم میدی پاگا کتاب باندی المبین چغخ کارکون که حق و دباطل دی انا انزلناه فی لیلت مبارکت یقینا مونگ نازل کرده دا قرآن فی لیلت مبارکت پاگا شپا برکتی که انا کننا منذرین ولم نازل کرده علت و وجه دادا چی یقینا مونگا یرون کیو دارون کیو خلق دا شرک و کفر دا عذابنا او دا عذابنا دا دی وجنم دا قرآن نازل اس انا انزلناه قران من نازل کر دے فی لیلت مبارکہ پدی کہ مفسرین دو قول دی یو قول دے مفسرین دا دے چہ لیلی مبارکہ چ کو مدد اشپا مبارکہ دا کما دا نو ویدا اشپا پیندلسم دے شعبان دا پیندلسم دے چالا دے شعبان دا او دویم قول دا دے چہ نا دا اشپا دے لیلت القدر دے قدر اشپا دا دا دو قول فکر اگلی دی خو پا اول قول باندی محققین و مفسرین رد کرده این در لطمه در شعبان سر اگه کسنگ نازل شوید قرآن دوی داس خبره کهی که قرآن دو قسم نزول ده یو دا لوح محفوظ نه اسمان دنیا تا ده یو دا اسمان دنیا نبی از مکه تا ده دا خبره دا فینا دا خطا دا خو دومره خبره دا سی دا کی گی نو دی وجه نه مفسرین و محققین پی رد کرده چه نه دا غلط خبره دا او ابن کثیر وی من قالا چاته دا خبر اوکلا بی ان القرآن نزل پوشوی چه قرآن نازل شوه ده پسکی پا غیر دلیلت القدر کی دش پیر داغو در رمضان نا فقد ابعد النجعتا دلار دی دلار ندیر لر لارو دیر خطا شو پا دی بانده دا داغو قول ده دارنگی پا دی که دا نور و صلق و مفسرین نم نقل دی چه دا خبر غلط ده چه سوک لیلی مبارکه یا ده وغی نه پینزلسم دا شعبان اخلی پینزلسم دا شعبان نده مراد بلکه قرآن نازل ده پا لیلت القدر کی دسته که اغا لیلی مبارکه چه دا اغا دا رمضان شپا دا لیلت القدر دا دا رمضان پا میشتا که دا اوس دا خبره چه مطلب دا ده پا دی که خوبیا خلق پا دی باره که خوب احادیث بازشتا مشکات و ترمیزی را اولی دی خوب احادیث طول ضعیف تی دا لیلی مبارکی والا دا لیلی مبارکی والا احادیث سری اگر طول ضعیف تی پینزل لسن شعبان که را اولی دی پینزل لسن شعبان اگر که دا فضیلت وی نشتا دی او بیا دا اگر نوروش تو دا مسئله چه مطلب لیلی مبارکه که خلق چه دا کم تا عبادات کی سر رکعت نفل پک بعد خلق کی کنا بعد او دی تسوی صلات الفیہ و توئی درو خو پدی خبر دی وئی دا حدیث کرا غری دا صلات الفیہ دے نو رکعت نسل کے او دا نوم ورتا دے زر ور کے صلات الفیہ کو مان دار تے زر رکعت نفل نسنگو تے زر رکعت نفل نوم ور کے نیو خدا دا دی خبر دا دا دا رست شوی دی دا صلات الفیہ دا سن رست راوتی دی دی تسلور سوا تل سال وی ختم صدئی دغه کوي واقع بیانې چې دا یو سړی په بیت المقدس کې یو سړی براغه پدې شپه دغه باندې لیر پیندلسمه د شعبان باندې او مستبه او درې دا منځونه به کول ټول شپه خو بیا به دا سړی ورڅ بیا باندې چې په مونږ کې دې نه پاو داس کې دې نه بچارته وو نو بیا دا سړی مونږ نه لیدو نو دې سړی نه یو دغه راغه ویندل په درېندل کې خلکو ته پوسو کو چیرې ته فتیش پراشي او دا دومره وګد مونږ کې سل رکعت نه فل کې داس شي نو دو تا این دا صلات الغائب دی دا سیه دی؟ صلات الغائب دی دا دا غائب شری موز دی صلات الغائب خلق بعد دوکشی بس پدی پس روان شو حالان که صلات الغائب سی شیه دی غائب سیشته بود غائب پساره ورک شو مطلب دا ما موز دی زانتا او دا غائبی گم بیا نیم او حدیث که راجی نبی علیه السلام فرمایی زمان ورس تو بتاس دا خلق راجی حدیث برا تا بیان که بیا تکر زرد اغا پس اغا بس نمونه متاف دا حدیث ما بیان وی ولی زکه دا به شیطان وی سمندر د مند نه راوزی تاسو به یو خبر بیان کی ما پس به جوړه کی بیا به تاسو د سړی نه پیژنې نه به نوم پیژنې نه به نصب پیژنې بیا به پیدا نه کی نو دا د غیو صلات الغائب لبراتلو موږ به کول به بدلو خلق د هغه نه دغه کو چې و دیش پکې دا خبرې پکې شروع کړ دا رنګې دا چې کوم دین په دې کې خلق بعد خلق کورونه بلې په بعد علاقو کې دا وی پیندلسمه شعبان باندې کورونه بلېږي دا د برامیکا او دغه رسم دی برامیکا یو قوم په ایران کې هغه چې کوم دین او دا بنو عباس سره نږدې شو او بنو عباس سره نږدې شو بنو عباس حکومت په جون کې ایرانیان په دغه باندې راغله نو چې هغه سره نږدې شو نو چې کله شپه دغه رااله پیندلسمه شعبان رااله نو هغه اورونه بلول دغه رسم نو چې رسم اوره بلکلو گیر چاپیرا نو آغا مسلمانان دا خیالو کشه گنه دا دیر دا سخه کار دی مسلمانان پا که لگ لگ ور شروع شو نو آخیری پا کسام رسم رواد شو یو فی اللہ سمر شعبان و بیا خلق سکول آتش باز بی کول دا غلط تیرا طول لیلی مبارکن بس ما تاستوی لیلت القدر مراد دی انا انزلناه فی لیلت القدر اغیر تفسیر شو کنا او انا انزلناه فی لیلت مبارکت سیشوا نو تفاسیر کو پتاست دا قول راضی که چرت مکتو خو لیکن دا قول دا صحیح نده صحیح قول دا دی چه دا لیلی مبارک صدا دا لیلت القدر دی خواه البته اصل دست میاشت رمضان و شعبان که دا نبی رسول الله صلی الله علیه و آله که روزی نیولی خو خاص پین دل سم بانی سنیشت دا بلتا دا غلط تی فی ها یفرق کل امر حکیم پا دیش پاکی یفرق فیصل کولشی کل امر هر یو کار حکیم مضبوط ای مضبوط کارون پدی کی تقسیمی کی سمس لگ تقدیر پا کدا کی گی نا تقدیر نی پا لیلت القدر کی طول نا خود کال اغا برخصد اغا ور کی اللہ تعالی پرشتو تا نا اغای تا اغا خپل خپل کارون چا اللہ تعالی کارون چا تا دازن فتفارق فرنی یوالا کری خلا که زیمت دغر مزدوری دا یو کسم تا طولی کئی نا دا کارون چا کم دن اغا پا کسی کی اغا پا دا غشپا کی تقسیم چی دا دا کال تقدیر تی پا لیلت القدر کی دا تقسیمی گی فیها یفرق کل امر حکیم امر من عندنا ها دوجد امرنا من عندنا زمون ده طرفنا در دې خپل اختیار نه یا امرن دا وی ان انزلنا سره لګی درې ان انزلنا یقینا من نازل کړه دا قران امرن ها په اعتبار د امر سره من عندنا د خپل طرفنا دا زمونږ امری کتاب دی ان كنا مرسلین یقینا مونږ را لېګون کیو دا وجه بیان کړه ولې دا امری کتاب راغی ځکه زرا لېګون کې د رسولان تا رسول جوړو ما ان كنا مرسلین ان جاعلوک رسولا مونږ تا رسول جوړو رحمتا من ربک د وجه د رحمتنا من ربک له طرفه د رفسانا انه یقینا غرف ذاتره هو السميع اغاوریدن کده او العلیم غپوه ده دا صفات ذکر کئ رب السماوات والارض رب د اسمانونو ده دزمکو ده و ما بینهما غچ پمیان ده دی دوار کی دی ان کنتم موقنین کچری تا یقین کون کی نو لا اله الا هو ده بل صفت نشته ده حق دار ده بندگی غیر ده الله نا یحیی و یمیت جون دی کول کئ عمر کول کئ ربکم بل رب تاسو ده و رب ابائکم الاولین رب تاسو ده مشران و پخوانو دے تردی پوری ورطدا صفات دا اللہ تعالی ذکر کل و قرآن ذکر کو پا دی صفات بانی تی ایمان راوڑ دا عذاب نبا بچی اس کے نئی نو اس زجر ورکی اول بل هم فی شکی العبون بلکی دی پا شکی دی قرآن پا بارکی دی توحید پا بارکی یو شکی دی نو شک خوزائی لکی گی پختن دیو کی چان دی زکی وی نکن دا کار دی کئی نا یلعبون دی لو بی کئی قرآن پوری ٹوکے کئی یا یلعبون مطلب دار دی مشغول دی پا لوگو کی پا فضول کارونو کی دے قرآن تزان نوزگاری کی نوزگاری نو لحاد آدھا شک دے پاس نو اوز داغین پسو ما تاستوی چی دے دلائل ورطوی او دے پیزان نپوی نو تقوی کی دنیاوی آدعوت صورت فرتقد نو انتظار کوا یو متات سماعو پاغ ورز بانی چرا بروی اسمان ہاں رابشی اسمان بے دخان مبین پاغ لوگی خکارا سرا اسمان به لوګي ښکارا راوي لوګي وای ها دا د څه چې لوګي دی نو بعد وای دا په قرب قیامت کې راځي لیکن راجح خبره دا چې نه هغه حدیث صحیح دی دا نه چې حدیث خود دی آیات نه سم مراد دی هغه حدیث صحیح دی چې په اخر دو قیامت په قرب کې وای لوګي راځي لیکن د دین سم مراد دی د دین مراد هغه قحط دی چې په مکی والا باندې راغی او د هغه قحط د وجنه اغوی به دومره وګی شو چې اسمان بوته لوګي لوګي ښکارې ده پوښتنه کنه نو په دې وجه باندې څه شو پر تقیب یو متات سما به دوخان مبینا غ مراد دی یغشن ناسا پټای بدا خلکو دا قحط دا ټول خلک را پټ کو دا ټول خلک په دې قحط کرا دیو به عذاب اذا عذاب علیم دا عذاب دردون کې دی ربنا ای رب زمونږه ایک شف عنا العذاب لری کی زمونږه عذاب انا مؤمنون د دې وجه نه چې مونږه مؤمنان یو دا خبره به شو دا یغه اوس تخویف ورکی کنه نو دوی بداوی چې الله مونږه عذاب لري کی مونږه عذاب لري کی الله وی ان لهم الذکر چرته دوی لره نصیحت قبل اول وقد جاءهم رسول مبین او یقینا دوی ته قراغه یو مخک دین رسول ښکارا خدا غنه تکذیب کړو ثم تولوا عنه بیا دوی دا غنه واوریدل ها روان شو تینا وقالو دی وی معلم مجنون معلم خودل شوی دته بل چا تعلیم ورکړی مجنون او دی ونه دې دے ان ناکاشف العذاب اللہ وی منگ لرے کون کی دا عذاب یوں قلیلا لگا زمانہ انکم یقینن تاسو کیے عائدون واپس کی دن کیے بیا کفر و شرکتا کہ اس میں درنا لگ ہوتے عذاب لرے کو نو بیا راضی بیا دا کفر و شرکے یوم نبتش البرشت الكبرى فاغ ورد بانی چه راو بینی سمونگ پرانی ولو لو یسرا رانی ول لو یغد بدر رزا فاغی که اللہ راونی ول انا منتقمون یقینا من بدل فستن کیو ولقد فتننا قبلهم اللہ و یقینا اس داغی نمونا درانی ولو نمونا صدا اغدادا ولقد فتننا قبلهم اللہ و یقینا ما پہ امتحان کیا چولو مخیر دوین قوم فرعون قوم دو فرعون و جاہم راغل دویت رسول کریم اگر رسول عزت من ان آغت مقابله را رسول کریم و تو دیگه فرعون ور صدقه میکنه مهین وی الله بیا مهین نده سپک نده کریم دی عزت مند دی ان ادو الی عباد الله دی فرعون د موسی علیه السلام سو وی ان ادو کراک ما تا الی ما تا عباد الله بندگان د الله بندگان د الله سوتی بنی اسرائیل دی دا ما تا راکی چې داده شام ته بولم یو مان دادا دویم مان دادا ان ادو الی عباد الله ان ادو الی چې ادا کی ما تا حقی حق زمان الواجب علیکم چه واجب دے پتا سبانی زمان چه دربانی کم حق تیغا ما تراکی در پیسا حق و غداو چه در رسالت منی دے چه کم توحید بیانی اغاقو منی انی لکم رسول مبین یقینن تاستا رسول سیم امینن رسول یم او امانت داریم یو مانت در یو مانت دادا ان ادو الی عباد اللہ ان ادو الی عباد اللہ چه ادا کئی ماتا پوشوی یعنی پتا بیداری زما کی عبادت تا اللہ یا عباد اللہ اے بندگان دا اللہ تعالی انی لکم رسول امین اللہ تا و اللہ تعالو علی اللہ او تاسلو یمکوی پا مقابل دا اللہ تعالی کی انی آتیکم یقینن ذراتلن کی انتاست بسلطان مبین پا دلیل روخان اخکار سرا ما تاست اخکار دلائل لوی دا اللہ مخالفت مکوی نو دی فرعون ورطوی ویزبا لسکم آزبا دیوس مرکم او دابو کم او پکانو با دیولم موسیٰ علیہ السلام ورطوی و انی عستو یقینن ما پنا حاصل کرده دا بی ربی پرف پل سرا و ربکم پرف تاس سرا انتر جمونی که تاسو ما اولی پکانو بانده تاسو ما پکانو اولی دادی نما یا انتر جمون که تاسو ما تا کنزلو کئی تا ما تا کنزل کدرین نشکولی زیادم نشکولی زکا ما پا اللہ سر پنا غخت را تیس نشویده و ایلم تؤمنو لی او کچر تا تاسو پا ما باند ایمان را نورو نبیا راستلو کئی فاعتزلونی زمان پدر شئی مشکل خورا تا ما جوڑا وی ما فریق دی فدعا ربه نو مدد غختو موسی علیہ السلام ربه در خپلنا وی ان انها اولائی دی خو ایمان نراوڑو وی یقینا دغ خلق چدی قوم مجرمون دا قوم مجرمان دی فاسر بی عبادی نو اللہ ور تویخا بوزا بندگان زما لیلا دشپی انکم یقینا تاسو چی متبعون تاسو پس با خلق در زی واپس شا تاسو با و لدغا کولی شی تلاش کولی شی تابعی کولی پس تاسو پس با خلق در زی وترک البحر رهوا او پریگ دسا مندر رهوان فضای بانی ولار انهم یقینا دوی چی دی جندم یو دل دا مغرقون چی دوبا ولی سی پدیو بوکی کم ترکو اللہ وی سمر پری خودل من جنات اند باغنونا و عیون اند چنونا و زروع او دا فصلونا و مقام کریم او دا غزای دا ادریدو دا اسیدو عزت مندنا پارلیمنٹ مارلیمنٹ کے پاتشو و نعمت کانو فیا فاکهین او اغا نعمتنا کانو چودی فیا باغی کے فاکهین خوندق استن کی کذالک اللہ وی کذالک فعلنا کذالک بس دا سمی اکڑنو و عورتناها او بدل کے ورک منگ دا غزای قوما آخرین پا میراس کے مورکو یو بل قونتا بل قونتا دا دوی پا مقابلہ کی مزدہ بل قونتا ورکو بل قون سو کسو کو یہ دعفا خلق والتا کی چکم پا دی پا قون کی خبتیانو کیو اغی اغی پا علاقہ بانے کنٹرول لاغی اباز دیوی چی نا بنی اسرائیل تا خو بنی اسرائیل تا بیا روز تا ملاو شر داود علیہ السلام پا دور کی فما بکت علیہ مستماعو نو اون جرد پا دوی باندی اسمان والاردو نظمکی وما کانو منظرین او نو دوی محلت ورکڑی شوی اسمان پہ اونے جڑل سے مطلب نو حدیث کے راضی اسمان تدو دروازی دی پہ یو باندے سڑی نیک اعمال برخی جی او پبل باندے سڑی بد اعمال برخی جی نو فما بکت علیہم السماء نو اسمان پہ اونے جڑل مطلب اغا دروازه کې دغه سمې کمال لونن او اغا بده دغه بل په دروازه باندې چې دغه بدمل کلو او خوشاله شه شکر دې یو بدبخت نه خلاص کنه نو اسمانونو زمکه پهونه جړل وای دا بیا جړل چې کنه نیک سره راځي او زمکه پهونه جړل زمکه کې غزاینه د سجدي او د عبادت د دو اغه با په سجړل نو دا نه جړل خو چې دغه چې د سګوري نه دي یا ذا فما بقت علیهم السماء اونه جړل په د باندې د اسمان والاو اهل السماوات مراد دي ول ارض او زمکه والاو وما كانوا منذرين او نه دا مهلت ورکړی شوی ول قد نجینا بنی اسرائیل الله و یقینا مونږ بچ کړو بنی اسرائیل ها اوس ما تاسو ته وی چې د فرعون عذاب به تور نمونه ذکر کی او دا غي تفصیلات ذکر کی نو دا غي نه پس ول قد نجینا فرا بیا دری انعامات ذکر کی چې عذاب هم ذرا ولن په دنیا کې عذاب لری کوم هم زو خلق بچ کوم هم زو نو بنی اسرائیل باندې دری نعمتونه ذکر کی ول قد نجینا الله و یقینا مونږ بچ کړو بنی اسرائیل بنی اسرائیل من العذاب المهین دا عذاب پکون کینا عذاب پکون کے سو اغا داو کی فرعون دے دین دغه جوړ کړو کنا غلامان دې جوړ کړو غلامی خو ځان ته عذاب دے کنا نو هغه وته ذکر کړه من فرعون دے فرعون نہ الله خلاص کن من انه کان عالیا یقینا دا فرعون چو دا ډیر متکبر او یا عالیا ظالما علی بنی اسرائیل ظلم کون کہ بنی اسرائیل باندې من المسرفین من المشرکین دا حد دا شرک کون کو نو یا من المسرفین پسزا کے دا حد نہ تیر وتن کے سارے ظلمون بے کول زیاتی بے کول ولقد اخترناهم دیم دغو گورا اللہ و یراش بل بنی اسرائیل ولقد اخترناهم اللہ و یقینا من دی غورا کڑو علی علم ها سرد علمنا علی العالمین فخلق باندے اے سنگ علی علم مطلب دا دے چی دا جواب دا سوال دے سوال دا کی گی تو دا بنی اسرائیل خود تحریفات کول بیا اللہ ولی غورا کرو کنا اللہ وی علی علم سرد علم زمانہ چی دی دا موجودہ نسل تحریف نکی یا دا دے چی علی علم سرد علم زمانہ پا دی خبر باندی چی دی با تحریفم کئی خو فی الحال ما دا غورا کرو چی روز دا تحریفات کئی بیا با سرگو علی العالمین پا مخلوق باندی پا خپل زمانہ کی و آتیناهم او ورکڑو مندوی تا من الآیات دا آیاتنونا ما آیاتنا فیه بلاء مبین چی پاغی کی انعام خکارو دلتا بلاء را مراد سر نعمت تے دل نعمتون اخکارا دیتا مداس احکاماتو لگل انہا اولا الی یقولون اللہ و یقینن دا کسان چی دی لی یقولون دیوائی دا اس منکرین دا قیامت تا زجر دی او سر لک تخویف ان ہی الا موتتنا الاولا اللہ و دی سوئی ند دا مگر زمونگا مرگ دی اولنے بس دا اولنے مرگم دی بیا بل مرگ نشتا دی ندا خمونگم ویو ته سوا استاسات دي دا دا یو مرګ چې راشي نو بیا بل څه بل بیا نشته بیا چیرې دی ته یو بل نشته دی چیرې ستاره په څه دا موږ قیدام دا چې موږ بل مرګ نه منو نو دا څه مطلب دی د دې مطلب ګورې تاسو ان هيا الا موتتنا الاولى په دې کې دوه معنی کوم یو دا چې نه ده دا مگر زمونږ مرګ اولنې دی پا دی صفت سرا که دوباره من نراجون دیکی دو پا دی صفت سرا که دوباره من نراجون دیکی دو این یه بس نشته ده بلس مگر دا یو مرکم ده سدار آقا بیایس نشته ده یو دار یا دارا چه این یه نده اغا مرگو چه داغی نفس جوندونوی نده هغا مرگ چه داغی نفس جوندونوی الا موتتون الاولا مگر اغا زمونگ اغا اولنه مرگو اولنه مرگ سو اولنه مرگ اغاو چه اغا مونگ نو اللہ اغی تم مرگوی لده کنتم امواتا فا اخیاکم نوی نو ستا مکرائی جوندی مکرائی نو اغا مرگ نده اغا جوند اغا مرگ بل مرگ نشتا ده که اغین ورست جواندونوی مگر اغا مرگ ده چه اول وو بس ده اغین پس جواندونو ده دی بل مرگ ده وست که رازی ده دی نفس جواندونو نیشتا ده و ما نحنو بمون شریم او نیومون دوباره راپورت کردی شوی خوالک کردی شوی بیان رازو فاسو بی آبا اینا نو چه پیغمبر بوتاوی پیغمبر بوتاوی چه گوره ده اومانه رازی دوی وی فاتو بی آبا اینا زد چه بی نرا ولی دمون کلاران کن این کنتم صادقین که چرده ایتا سنیشتونی صدر پارا که مونگه اوی نمون بای چه دوباره جوان دنشتا یادار چه پلار میرا ول چه اگر اتا وی چه وی من بیا با جومنم گندا پر نہ منم اهم خیرون ام قوم تبع الله وی آیا دی بهتر دی دی وردی ام قوم تبع یا قوم د تبع د تبع قوم ما تبع کرو ندی دی تبع کول ما تسگران دی تبع سو کو یارا تبع چه وو نو دا باز وی دار دنمو خدا را دنم نو دا دا یمن بادشاہ تا روی رکی دل دا دنمو اسعد ابن اسعد ابو کرب ابن ملکی کون خوش دار دنمو اسعد ابو کرب ابن ملکی کون دار دنمو نو دا سر دا دنمو به توبع وی دا توبع چه او کنه دا دل خساره او خواه دا توبع چه او نو دا بادشاہ دا یمن چا ده تاوی چی یارا پا داغو که پا مرکا که یو داغه ده و خلق تگیر چا پیر تاوی که یو داغوی پدیر داده و داده دیر آروان چه وی رزم آیو دا کعبه و رانوم سکو ما دا کعبه و رانوم اغا زمانه که خو نبی الاسلام لانو را غلی راروان ده مدینی حضور ده چراسه ده یهود تا پتاو لگی ده یهود خو پا غتیم که کعبه منل دا خروس تو زد کرارل کن ارتی منل نو یهود پس راروان شو غلمات کسان نو دے مدینے خواکر اللہ اندے کو دتے نسیت و وسیت کو جدا اللہ نہ ہوئی رہی ہے ورک کعبی تنے گوتے وارو لنن تباکی پا دے خلق تباشی ہوئی دے خیر بارحال دعوت پہ تاثیر کرو دے توبہ و باسلہ چھے توبہ و باسلہ اولارو بس وی سیدہ نبیہ تاوی بیا کعبی تاکو خلق حج جدوی تاکو تا بیا اولینا دے یہود دے ہوئی یهود تو ایمون کو زکا نزو چه ال تا اوز خلق و شرک شروع کرده بوتانی پا کیخی دی پا دی و جبان مون نوردو وی خاص ای دست دی لارو بیا کعبی تا اول من البت کعبت الغلاف اول اگر سالی چه کعبی تا غلاف غستوری لغلا تبا دی پاشوی نو دی لارو دی کعبی بیا حج کرو او غلاف ورتوا چورو داری نو رستو بیا دیر آغی مدینی تا او بیا پا مدینه کی دقا دای کی دا معلومات کو پتہ ہوئی کہ محمد آخر زمان برازی دا دا ابو ایوب انصاری کور چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیاد تک دے رہا تھا دا چون دا دای دا اخیس دے ہو او وی دا با دا محمد آخر زمان دا پارا سوی دا با وی او دا بیا شاعت او خط پریخ دے او اگا خط کی بیا دا الفاظم دی فمن یلقاہو فبلغو سلامی چه سوک امورتر ملاو شو زمان سلام دے وطور سے یا وقتی دا مدینی والا سر جنگ مراغل دے مدینی والا کو عجیب خلق کو کنر دا عرب شناشنا خلق کو مہمان نواز ہم دیر دیا تو پس اللہ انجی غالا بے جنگ ون خطو نو جد بو سر جنگ ون دورا دے بزوی جنگ کولو چه ماقام بشنو بیاو مدینی والا دوڑای پخکڑا وی دا سلی دا لر این راغل دا یمن نگه و سبا وی جد سلی هم این مفتی هم راغل نکولا اس واسه این دست بند این روڑای دوتا بیا اولا گدان مدان مگان بیلال کل اگر دوتا اولا دا غبه که خروت اخیری دی غلی بو شر می دو وی دا می دست دست ما خدا دا اشنا ایزت من قوم دی سر دا ما جنگ دی وی بردن این سر جنگ دا اغا دا غلی خد تا تو بعد تا ویلی کی گی نو دی لارو بیا اقفل قوم تا نو قوم تی دعوت ورکا خو قوم یو نمانو دی بیا وفات چو اللہ فا قوم عذاب را استو نو اللہ وی دا غوره دی که قوم دی تبع ورده ده تبع قوم ما تبع کنو دیخو بخام خواه تبع کن والذین من قبلهم اغا کسان که مخیر دوینه و احلقناهم منگ تبع کرو انهم کانو مجرمین یقینن و غی مجرمان و ما خلقنا السماوات والارض اللہ وی منگ ندی پیدا کرو دلائل عقلی بیانی منگ ندی پیدا کرو اسمانون و ازمکا و ما بینهم آغا چی پمیان تدی کی دی لاعبین لو بکون کی او دی چی دا قیامت نا انکار کی وی دا ما یو مرگ دی اللہ وی دا اسمان و ازمکا بیا ما سے ٹوپو لے پیدا کردی دی دی شاید بس مقصد نی مقصد پا قیامت کی دی حساب بکوم ما خلقنا هما منگ ندی پیدا کردی دا دوارا الا بالحقی مگر دا پارا دا ظاہر ولی دا حق او اغا حق پا قیامت کی اختار کیگی ولیکن اکثر هم لا یعلمون لیکن اکثر دا خلقنا نفویگی تر دی پوری دا اولانے بابو وہ ما نہیں کوی نما نے عذاب رازی دا عذاب تقریب دا موضوع دا دعاو مدع دعوی وا اگے ورکلا بیا دا اگے نورس تو تری کہ عذاب نے بچکی پر قران باندھی بیا و توے کہ وی نما نے عذاب را ورم لکہ قوم فرعون گنتی کدا و نما نے قوم تبع در فرنیز دیرے دے دے تو گور یمن کے دے دا با دے گنتی عذاب در باندھ را ولم خوش وی او دا قیامت تقریب پکلان ورکو